wejdź na stronę Fundacji Warszawskie Hospicjum dla Dzieci www.hospicjumwaw.pl. Pomóż nam pomagać. Ogłoszenie społeczne. Program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 15 marca. Minęła siódma. Sergiej Strójki, Anna Zaleśna-Safera. 103 potwierdzone zakażenia i 3 ofiary śmiertelne. To bilans koronawirusa w Polsce. Granice kraju zamknięte dla cudzoziemców. Są ograniczenia w ruchu kolejowym i lotniczym. Kalendarz wyborczy we Francji bez zmian. Nad Sekwaną dziś głosowanie na przedstawicieli do samorządów. Mieszkaniec Lubelszczyzny jest 3 ofiarą koronawirusa w Polsce. 66-letni mężczyzna trafił do lubelskiej kliniki chorób zakaźnych w nocy z 11 na 12 marca. Poinformował kierownik kliniki chorób zakaźnych w szpitalu klinicznym numer 1 w Lublinie, profesor Krzysztof Tomasiewicz. Pacjent miał potwierdzone zakażenie koronawirusem, miał również choroby przewlekłe, współistniejące. Ten fakt oraz same szczegóły kliniczne jak gdyby tego całego zdarzenia wskazują na to, że przyczyną śmierci mogła być, prawdopodobnie była z dużym prawdopodobieństwem, inna przyczyna niż ostra niewydolność oddechowa. W Polsce potwierdzono 103 przypadki koronawirusa. 13 osób wyzdrowiało. W ciągu doby wykonywanych jest 1500 testów. Główny inspektor sanitarny Jarosław Pinkas przypomina o przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa. Proszę pamiętać o tym, żeby też zachować odpowiedni dystans wtedy, kiedy mieszkamy z rodziną. Żeby wysypiać się, żeby wietrzyć pomieszczenia, żeby myć ręce, żeby wszystkie zalecenia, które są na naszej stronie internetowej, były jednak realizowane. To są zalecenia oparte na twardej wiedzy. W obawie przed rozprzestrzenianiem się choroby Polska zamyka granice. O północy wróciły kontrole. Cudzoziemcy tylko w wyjątkowych przypadkach będą mogli wjechać do kraju, zapowiada major Jarosław Markowski, zastępca komendanta Straży Granicznej w Szczecinie. Cudzoziemiec, który nie ma prawa stałego pobytu, czasowego pobytu, który nie jest członkiem rodziny, no niestety takie osoby będą zawracane. Niestety dla nich oczywiście. Ja tutaj apeluję o zrozumienie. Robimy to w interesie nas wszystkich, chcę, żeby ograniczyć tutaj zagrożenie. Ograniczenia wprowadzono także w ruchu kolejowym i lotniczym. We współpracy z PLL LOT rząd uruchomił program LOT do domu. Do Polski będzie można wrócić zaplanowanym wcześniej rejsem czarterowym. Można się zgłosić za pośrednictwem portalu lotdodomu.com. Premier Mateusz Morawiecki mówi, że trudno oszacować, ile osób przebywa na pobytach krótkoterminowych poza granicami Polski. Szacujemy, że może to być od 200 do 500 tysięcy osób, które mogą chcieć wrócić w różnych terminach, nie wszystkie w najbliższych kilku dniach. Przypomnę tylko, że dla wszystkich, którzy wracają do Polski, stosujemy jednakową i jednolitą procedurę kwarantanny. Przed 13 w Warszawie wyląduje pierwszy samolot z Polakami. W związku ze stanem zagrożenia epidemicznego nie działają kluby, puby, bary, a restauracje i inne punkty usługowe mogą świadczyć swoje usługi na wynos. Ograniczono działanie galerii handlowych. Pozostają w nich otwarte sklepy spożywcze, pralnie, apteki i drogerie. Obowiązuje też zakaz organizowania zgromadzeń powyżej 50 osób. Dotyczy to także kościołów. Przewodniczący Episkopatu Polski arcybiskup Stanisław Gądecki prosi o przyjęcie ze zrozumieniem ograniczenia liczby uczestników liturgii. W związku ze wspomnianym ograniczeniem zachęcam wszystkich pozostałych wiernych do korzystania z dyspensy od uczestnictwa w niedzielnej Eucharystii i przeżywania jej za pośrednictwem środków społecznego przekazu. W Polskim Radiu dziś oprócz transmisji mszy o godzinie 9, program pierwszy będzie też transmitował mszę o godzinie 19. We Francji zgodnie z planem pierwsza tura wyborów samorządowych. Głosowanie odbywa się przy środkach bezpieczeństwa w związku z epidemią koronawirusa. Więcej na ten temat z Paryża, Marek Brzeziński. Władze francuskie powołują się na wypowiedzi lekarzy i ekspertów, którzy nie widzieli żadnych przeciwwskazań sanitarno-epidemiologicznych co do przeprowadzenia wyborów samorządowych. W ten sposób chciano rozwiać wątpliwości, z którymi nie kryła się część społeczeństwa. 1/3 ankietowanych twierdziła, że nie będzie głosowała w obawie przed koronawirusem. Komisje wyborcze wiele uwagi poświęciły sanitarnej stronie wyborów, mówi jedna z kobiet przygotowująca lokal wyborczy. Dezynfekuje stół, krzesła, całą resztę. Kolejna, odpowiedzialna za pokazanie wyborcom, do jakiego stopnia można ograniczyć kontakt z innymi ludźmi, mówiła. Wchodzę do kabiny, nie dotykając dłońmi kotary. Odsuwam ją łokciami. Wrzucam kartę wyborczą, nie dotykając urny. Zbliżam się do stołu z komisją na zalecaną odległość 1,5 metra. Pokazuję przewodniczącemu na odległość mój dowód tożsamości, żeby mógł mnie na liście zidentyfikować. Druga tura odbędzie się za tydzień, 22 marca. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pogodnie, słonecznie i bez opadów. Tak będzie dziś w większości kraju. Jedynie na północnym zachodzie po południu więcej chmur, ale nie powinno padać. Najzimniej będzie w Suwałkach i Lublinie, maksymalnie 3 stopnie, w Łodzi i Kielcach 6, w Gdańsku 7, w Katowicach 8, w Poznaniu i Szczecinie 9, a we Wrocławiu i Zielonej Górze 10 stopni. Na razie jednak wszędzie mroźno, od minus 9 na wschodzie do plus 1 na północnym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Saszka przyszedł pod cerkiew żebrać i cudaczyć. Zaraz znalazły się jakieś dzieciaki, które obstąpiły go i wołały do niego, co im tylko przyszło do głowy. On zaś powtarzał po nich. Wiktoria Borodeckaja oraz Marcin Przybylski czytają nową powieść w Trójce. Julia Fiedorczuk. Pod słońcem. Muzyka. Tomek Wachnowski. Saszka Durak. Saszka Durak. Wrzeszczał ochoczo i jeszcze głośniej niż dzieci. Rozdziewaj się, Saszka! Niech się rozbierze! Niech się rozbierze! Już nie było odwrotu. Od poniedziałku do piątku, około 11.45. Zapraszamy. Autopromocja. Zostań w domu z Trójką. Muzyczne rozmowy. Marcin, witam, kłaniam się ponownie po godzinie 7, a dzień dobry i błogosławionego dnia pańskiego tym, którzy włączyli się dopiero do słuchania muzycznych rozmów. Po tych fragmentach Drogi Krzyżowej ojca Michała Legana, jak już powiedziałem, siostra Julita Zawadzka z drugą płytą, może Państwo pamiętają, kiedy jakiś czas temu pojawiła się z pierwszą, będziemy rozmawiać, będziemy słuchać tej płyty. No i ona nietypowo może, bo nie zaczyna się utworem, który chcę Państwu teraz zaproponować. On zabrzmi za chwilę. Oto ja, Adonai. prawo niełatwe, lecz słuszne. Twoja mądrość jak rzeka bezgrana. Boża łaska mnie osłoni, ocali. Od nieszczęścia na zawsze zachowa. Chcę dojrzewać pod anioła skrzydłami i odkrywać bez końca Twe słowa. Oto ja, Adonaj, posyłam anioła przed Tobą. Oto ja, Adonaj, posyłam anioła na mądrość. Oto ja, Adonaj, posyłam anioła przed Tobą. Oto ja, to ja, Adonaj. Tak sobie pomyślałem, że dobry utwór na rozpoczęcie rozmowy o tej płycie. On pokazuje energię, zdecydowanie bardzo ciekawy głos siostry Julity Zawadzkiej. Już za chwileczkę, siostro, momencik. Jeszcze chciałbym zaprezentować utwór tytułowy, bo dobrze będzie zacząć rozmowę właśnie tak. Ześlij wiatr. Ześlij wiatr, by mnie uniósł w ramiona Twe. Przyjaciółmi nazywasz nas, swoje dzieci blisko chcesz mieć. Zarzuć sieć, niech się wola wypełni Twa. Zarzuć sieć, by przy sobie wszystkich mieć. Siostra Julita Zawadzka, bardzo się cieszę, że po raz drugi rozmawiamy. Mamy przed sobą nową płytę Ześlij Wiatr, płytę bardzo świeżą. Nie spodziewałem się, że tak szybko. Pan Bóg też robi różne niespodzianki. Sama się też nie spodziewałam tego, że w tak krótkim czasie uda nam się zebrać materiał i zrobić drugą płytę. Tym razem było to bardzo przemyślane przez ten cały czas od pierwszej do drugiej płyty, czyli te półtora roku. Gromadziliśmy materiał, nagrywaliśmy, no i nazbieraliśmy tych kilkanaście utworów, które zmieściły się właśnie na tym krążku. To tak skromnie siostra mówi kilkanaście. Tu jest 14 utworów, w tym jeden bonus, to powiemy dlaczego. Płyta, tak się też poetycko powiedziałbym, nazywa Ześlij Wiatr. Dlaczego Ześlij Wiatr? Ja się domyślam, ale to proszę wyjaśnić. Tytuł tej płyty nie bez znaczenia, dlatego że chcieliśmy, żeby była poświęcona Duchowi Świętemu, bo to on tak naprawdę zainspirował nas do tego, żeby powstała pierwsza płyta i chcieliśmy po prostu wyróżnić jego działanie w naszym życiu i to, że pozwala nam odkrywać, którędy mamy iść i poprowadził nas właśnie do wydania tej drugiej płyty. Poza tym teksty są proste, ale nie banalne, ponieważ one mają za zadanie przemówić do słuchacza. Tam siostra śpiewa, ześlij wiatr, by mnie uniósł w ramiona Twe. Słychać takie mocne utożsamienie się wokalistki z tekstem, a jednocześnie jest to wyśpiewany tekst cudzy. Tak, muszę powiedzieć o tym, że Artur i Adam, z którymi współpracuję od kilku lat, doskonale wiedzą, w jakim kierunku mamy iść, doskonale znają też moją duchowość, wiedzą, na czym mi zależy, więc te teksty powstają jednocześnie, no wprost pod moje potrzeby. Czułam je, to dla mnie po prostu modlitwa i też chcę, żeby ludzie słuchając, czy na płycie, czy podczas koncertów, czuli, że jest to modlitwa, że artysta modli się po prostu tymi utworami. Powiedziała siostra o duchowości. Jeżeli państwo nie pamiętają albo nie słuchali poprzedniej audycji z siostrą Julitą, to Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny założonej przez błogosławioną Bolesławę Marię Lament na początku wieku XX w Mochylewie, prawda? Matka Bolesława Lament pojechała właśnie w tamte strony, sama pochodziła z Łowicza, ale były czasy zaborów i tak też rozeznawała, więc w jej życiu działanie Ducha Świętego to po prostu było podstawowe. Ona szukała tej woli Bożej i rozeznawała i między innymi przez spowiednika ojca Honorata została właśnie wysłana tam do Mochylewa, żeby umacniać katolików w wierze i też, jeśli chodzi o tożsamość narodową, żeby to też jakoś było trwalsze i żeby ich jeszcze bardziej to mogło umacniać. Na tej płycie, tak jak na poprzedniej, jest notatka o tym zgromadzeniu. Siostra, cały czas jestem uwierna. To taka robota edukacyjna? Tak to siostra postrzega? Chciałabym po prostu, żeby jak najwięcej ludzi dowiedziało się o Bolesławie, o zgromadzeniu, bo przecież ja jestem członkinią danej rodziny zakonnej, czyli Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny, się z nią utożsamiam i chciałabym, żeby po prostu to szło jakby w świat, że to nie tylko ja mam mówić o sobie, ale przede wszystkim reprezentuję konkretne zgromadzenie. Wiem, bo byłem informowany na bieżąco, że płyta powstała po prostu z cegiełek. Podobnie jak pierwszy krążek, tak i ten obecny, Ześlij Wiatr, został ufundowany przez bardzo wiele osób, które włożyły właśnie tą swoją małą cegiełkę, jak pan powiedział, w powstanie tego dzieła. I zbierałam na portalu Polak Potrafi. Tam nie udało mi się jednak zebrać całej kwoty, jednak udało mi się pozyskać taką kwotę, jaką chciałam. Bardzo jestem wzruszona i wdzięczna tym wszystkim ludziom, którzy przyczynili się do powstania tej płyty. Jak patrzę też na autorów, oczywiście poza siostry głosem, który tutaj jest wiodący, to widzę tych samych, którzy tworzyli Do światła z ciemności, Artur Kaszowski, Adam Szafraniec, z małymi wyjątkami, bo nie wyłącznie są autorami, to jeszcze o tym powiemy. Niech nam teraz zabrzmi utwór Niech Cię Pan błogosławi i strzeże. Się nasza siła z miłości. Niech Cię Pan błogosławi i strzeże. Siostra zwróciła uwagę na ten utwór szczególnie. Dlaczego? To są słowa z Pisma Świętego i jest to te błogosławieństwo, które Pan Bóg kieruje do człowieka. I my zazwyczaj podczas koncertów umieszczamy go na końcu, żeby błogosławić wszystkim tym, do których treści dochodzą, którzy słuchają, żeby oni też to błogosławieństwo zanieśli do swoich rodzin, do ludzi, z którymi się na co dzień spotykają. Tam siostra chyba śpiewa na co dzień i od święta o Tobie chcę pamiętać. O Tobie, czyli o słuchaczu? Zgadza się. O każdym, kto będzie słuchał. Tak, o Tobie chcę pamiętać. Chcę, żeby to błogosławieństwo tym ludziom towarzyszyło. Bo to, co wypowiadamy, te wszystkie słowa, one nie są bez znaczenia. Każde słowo, które jest wypowiedziane, one wydaje owoce. I dobrze jest, jak wydaje dobre owoce. A utwór Siostro Obce Ciało, na który ja też zwróciłem uwagę, nawet ze względu na taką inną formę początku, on się troszkę inaczej, tak jakoś odmiennie zaczyna od pozostałych. To oczywiście również spółka Kaszowski Szafraniec. Wątpiłeś w miłość, obce ciało się dostało, serce przeszyło. Tak, on zainspirowany jest słowami nie daj się zwyciężać złu. I tutaj oczywiście Pismo Święte, bo to podstawa. Możemy gdzieś tam zbłądzić, gdzieś to zło może nas dotykać, ale nie możemy się dać. Nie możemy się dać, nawet jak widzimy, że ktoś chce nas gdzieś tam skrzywdzić czy dokuczyć. Nie możemy się w to wciągać i trzeba ludziom oddawać dobrem, nawet za to, co nie jest dobre w stosunku do nas. I ja też się staram tak żyć. Nie zawsze jest to łatwe i nie zawsze to od razu przychodzi. Myślę, że właśnie ten tekst jest taki bardzo, bardzo wymowny i przemówi do wielu ludzi. Jak tak patrzę na autorów tej płyty, no to muszę zapytać, czemu znowu ta spółka? Oni się po prostu dobrze sprawdzili, bo też siostra mi poprzednio mówiła, mam własne teksty, dużo, chyba będzie trzeba je zaśpiewać. Artur Kaszowski, Adam Szafraniec naprawdę są wybitnymi według mnie twórcami, artystami i ja też rozeznawałam, czy mam tą współpracę kontynuować. Stałam w pewnym momencie na takim rozdrożu, bo miałam też inną propozycję, ale rozeznałam, że tam jest jasny cel, wiemy, co chcemy zrobić, wytyczamy sobie te cele i je realizujemy. Mam nadzieję, że kolejne dzieło, bo też mamy też utwory, które chcemy zaprezentować. Być może, że kiedyś na następnej, a jeśli nie, to tak czy siak dwa są dodatkowe, które na tym krążku się nie zmieściły. Więc wierzę, że coś uda się zrobić z moich tekstów. Też mam ich kilkanaście. Ale wtedy siostra odda komuś do skomponowania muzyki, czy sama się też spróbuje zabrać? Ja troszkę przyznam się, że mam muzykę do niektórych, tak, bo jak piszę teksty, to jednocześnie gdzieś ta melodia jednocześnie się pojawia. Ale na razie nie miałam takiej odwagi, żeby się za to zabrać. Przypuszczam, że potrzebna jest mi samej jeszcze taka właśnie dojrzałość, żeby wypuścić na rynek swoje własne utwory. Utwór Uczyń serce moje, sam tytuł to skojarzyło mi się z takim fragmentem Uczyń serce moje według serca Twego, jest taka modlitwa. A tutaj siostra śpiewa godzić się czy nie z tym, co przeszkadza godnie żyć. Właśnie, czyli właściwie siostra śpiewa o takim dylemacie, tak? Takim hamletowskim trochę. Trochę tak jest, ponieważ no właśnie są czasem w życiu człowieka takie sytuacje i trudne wybory, że albo tkwić w jakiejś sytuacji patowej nawet, można powiedzieć, i się z tym pogodzić i nic nie zrobić, co nie uważam, że to jest do końca dobre. Trzeba po prostu walczyć o siebie, walczyć o swoje dobro, bo też Pan Bóg nie chce jakiegoś cierpiętnictwa takiego niepotrzebnego. Też jesteśmy w pewien sposób kowalami swojego losu, więc też decydujemy. Na pewno nie możemy godzić się na zło, które się w naszym życiu dokonuje i tu trzeba jasno powiedzieć. A jest to konkretnie modlitwa właśnie, żeby Jezus uczynił nasze serce jak Jego serce, które będzie kochało, które będzie akceptowało ludzi, ale nie będzie zgadzało się na zło, bo wiemy, że Jezus się na żadne zło nie zgadzał i piętnował i nazywał po imieniu rzeczy, więc my tak samo mamy robić. Nie bać się też zawalczyć właśnie o dobro swoje i bliskich. Coś Ma siostra taką poetycką predylekcję w sobie też do okładek takich też poetyckich. Ta pierwsza okładka to kobieta siedząca tyłem nad jeziorem na pomoście. Natomiast tutaj też mamy jezioro. Ja nie wiem, czy nie to samo, ale co to za skłonność, siostro, jest? Bo siostra wokół tego jezioro, szuwary, zachód słońca, blask wody. Chcieliśmy, aby pierwsza i druga płyta miała jakiś element łączący i myślę, że jest w tym coś takiego, co je łączy. Jest też tak, że niektórzy na przykład patrząc na tą pierwszą płytę nie widzą dziewczyny, tylko widzą jej nogi, ale też dużo ludzi właśnie zwraca uwagę na to głębie, czyli osoba, która się modli, patrzy właśnie w niebo, tak? Bo niebo się odbija w wodzie. Z kolei na płycie Ześlij wiatr ta woda jest stojąca, ona zaczyna lekko poruszać się i tak samo te trzciny. Czekamy tutaj na właśnie na te tchnienie Ducha Świętego, który poruszy to wszystko. Mamy pewną całość, bo mamy też pewną spójność wypowiedzi siostry na tych dwóch płytach. Nie tylko dlatego, że akurat ci sami ludzie napisali, no ale przecież nie współpracowałaby z nimi siostra, gdyby te teksty nie oddawały tego, co się w siostrze jakoś dzieje, prawda? I tu pytanie, czy najpierw siostra znalazła, czy zaczęła czytać te teksty, a potem człowieka, który skomponował muzykę, czy oni na przykład przyszli i mówili, ja mam teksty, ja muzykę, tak to fajnie, taki jesteśmy tandem, to zróbmy coś razem. Te utwory, one były napisane właśnie pod moje potrzeby. One od razu do mnie przemówiły i tak samo było z muzyką. Tylko tym razem, zbierając materiał na płytę, to my troszkę zmieniliśmy kolejność, ucząc się właśnie na doświadczeniach wydawania pierwszej płyty. Za drugim razem najpierw były teksty, była muzyka, były nagrania, a potem praca nad okładką i nad wydaniem, czyli końcowa rzecz to właśnie zbieranie już na coś, co już mieliśmy tak naprawdę, czyli mieliśmy bardzo dużo czasu na zebranie materiału, na spokojne przygotowanie i też nie było tego pośpiechu, tak jak w przypadku Do światła z ciemności. Jakby czas naglił, ludzie czekali na płytę, a płyty jeszcze nie było, więc pojawił się ten czasowy poślizg. Natomiast przy Ześlij wiatr rzeczywiście czas działał na korzyść. Ja nie wątpię, że siostra w końcu odważy się, żeby żeby te swoje utwory zaprezentować. Tu zaraz jeszcze powiemy o tym, ale jeszcze wcześniej utwór Dzieła Boże, Ty, który jesteś prawdą i życiem. Jedyną studnią, z której chcemy pić, pragnienie ugaś, nasyć obficie, byśmy w jedności z Tobą mogli żyć. Poetycko, utwór inspirowany słowami matki założycielki, błogosławionej Bolesławy Lament. Dlaczego właśnie taki tytuł, Dzieła Boże? Ponieważ twierdzę, że jest to dzieło Boże, rzeczywiście te dwie płyty jest to dzieło Boże. Matka założycielka mówiła, wierzmy w zwycięstwo, bo dzieła Boże klęsk nie znają, panuje w nich tylko zwycięstwo. Nie będę kłamać, że nie boli, nie będę mówić, że to nic, godzić się na to, czy nie godzić, z tym, co przeszkadza godnie żyć. Niewiele wiemy wciąż o sobie, nie znamy przyczyn ani tła. Wypełnił lękiem nam ktoś głowę, a w serce nam nienawiść wlał. Jezu cichy i pokorny, chroń mnie od złego. Będę mówić, że to nic. To jest mój bliźni, to jest człowiek. Do niego mam z miłością iść. Jezu cichy i pokój. Te utwory ułożone od 1 do 14 zostały tak przez siostrę ułożone nieprzypadkowo? Oczywiście, przy powstawaniu płyty nie ma przypadków. Nawet kolejność utworów nie jest przypadkowa. Zawsze układamy wspólnie, ale też szukamy najlepszej opcji jakby na tą kolejność. Te wszystkie utwory, one się znalazły w tych miejscach właśnie dlatego, że chcieliśmy je w taki sposób uwypuklić. Pierwszy utwór Ześlij wiatr jest dlatego pierwszy, no bo jest to, którym nazwana jest też płyta, tak? I tutaj do tego utworu mamy też zrobiony klip. 4 klipy są. Te wszystkie klipy są na YouTubie umieszczone. 2 do starej płyty, czyli do Światła z ciemności, tak może powiedzieć starej i nie starej, bo nie ma wiele lat. No i ta najnowsza ze Śli wiatr, tam jest pierwszy klip. To był zrobiony właśnie w maju poprzedniego roku i Niech Twoje Słowo. I teraz w lipcu zrobiliśmy kolejny ze Śli wiatr. Czuwajmy, ten sam tandem autorów, ale tam siostra też tak ewangelicznie pyta, czy Jezus znajdzie wiarę w nas, gdy przyjdzie, prawda? Czy to jest znak pewnego zwątpienia, które się wkrada? Może nie tyle zwątpienie, właściwie to może i po trochu tak jest, że gdzieś tam każdy z nas ma te chwile takie gdzieś wątpliwości pewnych. Oczywiście wiemy, kto nam je podsuwa. Natomiast no, chodzi o to, żeby być gotowym po prostu na przyjście Pana, który może w każdej chwili. A poza tym też trzeba tak żyć, żeby być w każdym momencie swojego życia przygotowanym na to ostateczne spotkanie, bo nie jest powiedziane, że my dożyjemy 80 czy 90 lat i mamy jeszcze dużo czasu, wręcz odwrotnie. Każdą chwilę trzeba po prostu wykorzystać na to, żeby być gotowym. No, na tyle, na ile możemy. To nie jest tak, że ja nawet sama siebie coraz częściej pytam rzeczywiście, czy ja jestem gotowa, czy no i człowiek zawsze sobie odpowiada, nie, jeszcze trochę, jeszcze coś tam trzeba poprawić, jeszcze nad czymś popracować, jeszcze, no jest jeszcze jednak tej pracy, ale myślę, że Pan Bóg zawsze ten dobry moment wybiera dla człowieka. O tym jest piosenka Czuwajmy. Swej zakończy ziemskiej próby czas i kiedy Pan powróci znów, czy jeszcze znajdzie wiarę w nas? Ufajmy, miłujmy, czuwajmy w noc i w dzień, by Bogu wstać sprawę z nadziei, w zmierzchu dnia, gdy życia blask przegaśnie już ostatni raz i kiedy Pan powróci tu, czy jeszcze znajdzie wiarę w nas? Ufajmy, miłujmy, czuwajmy w noc i w dzień. Dobroci swej odsłoni prawdy jasną twarz i kiedy Pan powróci tu, czy jeszcze znajdzie wiarę w nas? Przyszedł czas, żeby zapytać o bonus bo jest utworów 13, no mogłoby być 14, ale nie, jest ten 14 wyróżniony słowem bonus, czyli taki dodatkowy, pozytywny dar dla słuchacza. Jestem rzeką. Czemu akurat ten utwór jest tak wyróżniony? Bardzo zależało mi na właśnie wyeksponowaniu tego konkretnego utworu z takiej racji, że on pojawia się już na pierwszej płycie Do światła ciemności, ale jest mało znany. Jest to piosenka bardzo piękna, o takiej wymownej treści, bo tutaj każdy może coś tam dla siebie też skubnąć, czyli odnaleźć coś z siebie w tym utworze. Natomiast dla mnie on jest o tyle ważny, że po prostu jakby jest to piosenka o moim życiu, o mojej relacji też z Jezusem, o tym, że On jest moim oblubieńcem i że moje życie jest rzeką rzeczywiście. On jest w nowej odsłonie, bo jest to taka wersja nowoczesna, którą będziecie mogli Państwo usłyszeć, mam nadzieję. Różniące się od tej, która pojawiła się na pierwszej płycie. Istnieją wszelkie przesłanki, proszę Państwa, do tego, żeby to potraktować jak bonus. Ja się tu z siostrą zgadzam, brzmi świeżo, ale muszę zapytać, jestem rzeką cudownych tajemnic, zmartwychwstaję w objęciach baranka. Rozczuliłem się, siostro, jak usłyszałem te słowa. Zmartwychwstaję w objęciach baranka, już teraz tutaj. Ale pomyślałem sobie, mój Boże, jak to pan Kaszowski z Szafrańcem rozczytali siostrę, że siostra mówi, ich tekst to o mnie. Rzeczywiście te natchnienia czujemy wszyscy, że Pan Bóg daje nam jakby jedno myślenie, jedno patrzenie i te teksty, one są dlatego takie wymowne i dlatego do mnie przemawiają, ponieważ to pochodzi z góry. No, życie jest pełne różnych takich niespodzianek. To jest właśnie jedna z nich, że są ludzie, którzy współpracując z łaską Bożą, mogą odczytać różne rzeczy i tak w tym przypadku jest rzeczywiście. Jestem rzeką jako bonus na płycie Ześlij wiatr i dla Państwa również ta piosenka. A jeszcze zapytam siostro, jak nasi słuchacze się rozsmakują w tej poetyckości, to jak mogą dostać te płyty? Sprawa jest prosta, bo można mnie znaleźć właśnie w internecie, wpisując siostra Julita Zawadzka i tam, czy na Facebooku, bezpośrednio do mnie napisać. Ja zajmuję się osobiście wysyłką, ponieważ nie prowadzę jakiejś sprzedaży płyt, tylko jest to dla mnie ewangelizacja. Stąd, jak to się mówi przysłowiowe, co łaska, czyli ofiara dobrowolna za taką płytę. Wysyłam tam, gdzie trzeba. Oczywiście zachęcam do zakupienia. No wierzę, że nie będziecie tej decyzji żałować. A czego można siostrze życzyć? Trzeciej płyty? Myślę, że to śmiało można życzyć, ale też jest tak, że rzeczywiście, jeśli Pan Bóg będzie tego chciał, to ja to będę skłonna jakby iść w tym kierunku, żeby robić trzecią płytę. Póki co cieszę się tym, że mam możliwość właśnie w tym dorobku już właśnie prezentować dwa krążki. Mamy też sporo takich zaproszeń, żeby w Polsce ludzie mogli posłuchać właśnie tych piosenek na koncertach. Bardzo dziękuję, siostro. Jestem rzeką cudownych tajemnic, nurtem życia i głębią spod lustra. Jestem rzeką płomiennych nastrojów i spokojną, i rwącą zarazem. Jak namiętność, jak brak namiętności, niezgłębiona, płynę razem z czasem. Odulona, głąb wczesnego rana. Siostra Julita Zawadzka, jeszcze raz bardzo dziękuję. Rozmawialiśmy o płycie Ześlij wiatr. Nie wiem, czy Państwo pamiętają, poprzednia płyta 2-3 lata temu, tak jak siostra wspomniała. No i cóż, tak sobie pomyślałem, że jeszcze jeden utwór zagramy, taki, który nam umknął wcześniej w trakcie rozmowy, a może warto by było jeszcze o nim powiedzieć za chwileczkę. Kiedy się pożegnamy, jak zwykle usłyszą Państwo przegląd prasy katolickiej Jan Karniewskiego. No a słuchaliśmy, bo nie wszystkie udało się przedstawić, Jestem rzeką, to ten utwór bonusowy. No a potem mieliśmy Uczyń serce moje według serca Twego, Obce ciało, Niech Cię Pan błogosławi i strzeże, tytułowy Ześlij wiatr. No i na koniec kłaniam się Państwu serdecznie. Błogosławionego dnia i okresu wielkopostnego. Usłyszymy się w poniedziałek wielkanocny. Już teraz Państwa serdecznie zapraszam. Julita Zawadzka, siostra Julita Zawadzka, dzieła Boże. Marcin Witan, do usłyszenia. Zostań w domu z Trójką. Jan Pniewski, dzień dobry. Koronawirus, a życie religijne to temat obszernego artykułu Moniki Białkowskiej w Przewodniku Katolickim. W Iranie, uznawanym za jedno z największych ognisk choroby, szyjccy mułowie nawoływali początkowo do tłumnych wizyt w meczetach, a Irańczycy mieli nadzieję na uzdrowienie, które miało nastąpić dzięki lizaniu żelaznych prętów i balustrad w sanktuarium. To na szczęście był tylko epizod. Dziś irański minister zdrowia ostrzega przed wizytami w świątyni, odwołano piątkowe modlitwy w całym kraju, a przywódcy religijni proszą, aby słuchać opinii naukowców i WHO, a nie szukających sławy kaznodziejów. Wirus dotarł również do Izraela. Tam naczelny rabin wezwał Żydów, żeby powstrzymali się od całowania mezuzy. Mezuza to mały zwój pergaminu z fragmentami tory umieszczony w pojemniku przy framudze drzwi. Przykazania żydowskie nakazują, żeby przy wchodzeniu i wychodzeniu z pomieszczenia dotknąć jej i ucałować swoje palce. W Izraelu zamknięta została również Bazylika Narodzenia Pańskiego w Betlejem oraz inne chrześcijańskie miejsca kultu oraz meczety, pisze autorka. I zwraca uwagę, że u niektórych takie środki ostrożności rodzą duże opory. Założyciel wspólnoty Sant'Egidio, profesor Andrea Riccardi, pyta, czy ryzyko jest rzeczywiście tak wielkie, że ludzie zmuszeni są do rezygnacji ze wspólnotowego życia religijnego. Prawosławny patriarcha Rumunii przekonuje, że strach przed całowaniem ikon i komunią świętą, która w prawosławiu udzielana jest pod postacią wina z jednego kielicha i jedną łyżeczką, jest właściwy ludziom małej wiary, bo, cytat, Eucharystia nie jest i nigdy nie może być źródłem choroby i śmierci. Monika Białkowska w dłuższym wywodzie wykazuje, że takie twierdzenia wynikają z kiepskiej teologii, a następnie powraca do kwestii zakazu odprawiania mszy. Powtarzamy, że w przeszłości wielkie epidemie gromadziły ludzi w kościołach, a tłumnie odprawiane modlitwy pomagały oddalić kolejne zarazy. Wydaje się jednak, że tej przeszłości nie wolno mitologizować, nie wyglądała ona bowiem wcale tak różowo. Kiedy ludzie odkryli, że zarażają się od siebie nawzajem, bardziej niż pobożnością kierowali się strachem. Pokuty i posty odprawiano, zanim zaraza dotarła do miasta. Potem najprostszym i najczęściej stosowanym środkiem zaradczym była po prostu ucieczka. Z miast wypędzano nie tylko zarażonych, ale również tych, którzy byli podejrzani, czyli ladacznice, włóczęgów, żebraków i Żydów. Biedaków zamykano w domach zadżumionych i zostawiano tam na śmierć. Ci, którzy nie biczowali się akurat na publicznych placach, upijali się do nieprzytomności albo na inne sposoby używali życia, czytamy dalej. Odwoływanie się do przeszłości nie ma więc sensu. Nie było czasów, kiedy epidemię przeżywano w prawdziwie chrześcijański sposób. Ten sposób musimy wypracować sami. To był przewodnik katolicki. O ile na Półwyspie Apenińskim znajdują się najważniejsze urzędy kościelne, najważniejsze uczelnie katolickie i stąd płyną dyspozycje do kościołów lokalnych, to pod względem demograficznym Europa staje się coraz bardziej peryferiami, pisze ksiądz Paweł Rozpiątkowski w tygodniku Niedziela. Niektóre instytuty badawcze przewidują, że już za 40 lat blisko połowa chrześcijan będzie mieszkała w Afryce. Wcześniej, bo już za 10 lat, liczba katolików na Czarnym Lądzie będzie większa niż w Europie. Dodajmy jeszcze, że w Afryce wkrótce będzie 5 z 10 najliczniejszych chrześcijańskich krajów. Co więcej, będzie to populacja inna niż wierzący, a nie praktykujący katolicy świata zachodniego. Katolicy w Afryce są daleko bardziej praktykujący niż ci, którzy jeszcze niedawno ich ewangelizowali. Czytamy dalej. Nowa geografia musi z konieczności znaleźć odbicie na szczytach kościelnej władzy. Widać to choćby w nominacjach kardynalskich. Papież Franciszek dał purpurowy pas 10 biskupom z Czarnego Lądu. Benedykt XVI w podobnym czasie do kolegium kardynalskiego włączył 6 duchownych z Afryki. Coraz częściej głośno zadawane jest pytanie – papież z Afryki po 15 wiekach? Dziś już mówi się o tym całkiem na poważnie. Czytamy w tygodniku Niedziela. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy.